بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تاريخ 9 mwezi wa Rabiu Athani mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bisharh ma'ad al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. رفقيا قول المصنف رحمه الله قال قوله قال والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Baada ya kutaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah kuwa min ayatihi al-laylu wal-naharu wal-shamsu wal-qamar wa min makhlukatihi al-samawatu al-sab'u wal-arabuna al-sab'a wa ma fihinna wa ma bainahuma, haya maneno akayatajia dalili katika Qur'an kuwa pia katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuwa hizi ni katika ishara zake, ni katika ishara alizowekea waja wake usiku na mchana, jua na mwezi. Kisha akakataza akasema la tasjudu lishamsi wala lilqamar, usisujudie jua wala mwezi. Wasjudu lillah, na msujudie Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqahunna, yeye aliyeviumba viumbe hivi vyote alivyovitaja. In kuntum iyahu ta'budun, ikiwa kweli nyinyi mumwabudu Allah basi msimsujudie isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah, hadha dalilun ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Hii aya ndani yake muna dalili ya vigawanyo viwili vya tauhid, kigawanyo cha ar-rububiyya ambao ni ulezi wake na utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, na al-ilahiyya kuwa yeye ndiye anastahili ibada peke yake pasi na yoyote katika viumbe wake. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. الشمس والقمر، الشمس الكوكب العظيم الذي يضيء الكون سراجا وهاجا. جوا نيل نيوتا كوبا إن يونغا كتكولي منغوتي كوانيتاي نيكونغا كوبا، كما قال الله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا. والقمر نور يضيء الليل ويضيء الطريق للناس. Kadhalika mwezi ni nuru inayong'aa usiku, haswa pale mwezi unapotimia, kwa watu wakawa ni wenye kuona njia. Na hili pengine watu wa mijini hawawezi kulielewa zaidi kama wale wanaoishi katika sehemu za mashambani, sababu katika miji kuna taa, kuna nini, pengine labda zaweza kuwasaidia kuona njia. Lakini kuna sehemu ambazo huu mwezi ndio unaotumika kama taa ya wao wanapotembea katika muda wa usiku. Wa min masalihihima aidan islahu al-kaun bi ashjarihi wa thimarihi wa biharihi. Na katika masalih inayopatikana kutokana na jua na mwezi ni kutengenea kwa huu ulimwengu miti yahitaji jua, matunda yahitaji jua kuiva, kadhalika bahari. Tizama mwezi unavyokwenda na bahari inavyokwenda, utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mafungamano ya kujaa na kukupwa kwa bahari katika nini, ule mwezi. Falau ikhtafati ash-shamsu 'ani al-kawni latadarrara al-kawnu wa fasadat kathirun min ma'ayish an-nasi wa masalihihim. Lau kama hili jua litakuwa ni lenye kujificha lisitoke katika huu ulimwengu, basi huu ulimwengu ungepata madhara na mambo mingi katika maisha ya watu yangeharibika, na maslah mingi katika masalih ya wanadamu yangeharibika. Walau ikhtafa al-qamaru kadhalika, na lau kama mwezi ungejificha pia ingelikuwa hivyo hivyo, watu wangepata taabu. Walqamaru aidan fihi manafi'u lithimari walashjar, mwezi pia kuna manufaa kutokamana na mwezi yanayopata miti na yanayopata matunda. Maa ma fihi aidan min ma'rifati alhisab kadhalika, ule mwezi unapotembea watu hujua hisabu ya masiku. Leo watu wajua ni tarehe 9, sababu mwezi kutoka uandame mpaka leo ni tarehe 9. Na hivyo hivyo mwezi utatoka Muharram muingie Safar, hivyo hivyo Rabiul Awwal, Rabiul Thani, hakadha Jumada ya kwanza na ya pili, Rajab, Shaaban, Ramadhan, yote hii tujua kupitia nini, ule mwezi. Qala ta'ala walqamara nura waqaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina walhisab, kwa Allah amekadiria vituo vya mwezi ili mujue idadi ya miaka na mujue hisabu za masiku yenu. Waqala ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla, walikuja kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu mwezi, mbona huu mwezi huwa mkubwa kisha ukawa mdogo kisha ukawa mdogo kisha ukapotea kisha ukaanza tena, yawaje hivi? Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu kilichokuwa na faida na wao, akawaambia qul hiya mawaqitu linnasi walhajj. Mungeuliza hivi, nichukueni tu kwa huu mwezi ni faida ya nyinyi kujua wakati na masiku na ibada ya haji, yajulikana ukifika mwezi wa Dhulhijja. Na kitu gani kinachojulisha? Ni namna ule mwezi unavyotembea mpaka ikafika siku ya haji. Fa fil ahillati maslahatun lima'rifati almawaqit wal ajal, katika mwezi kuna faida nyingi sana kujua wakati, kujua maagano, ajal adduyun, watu wameagana kuwa tutalipana muda gani, mwezi fulani. Watajuaje imefika ile siku? Kupitia kwa nini? Kwa mwezi unavyotembea. Wa ajali al-idad lin-nisa, na masiku ya eda yataisha lini kwa mwanamke. Kadhalika wa mawaqit al-ibadat was-siyam wal-hajj, na nyakati za ibada, funga yao na haji. Kulluha tu'rafu bil-hisab al-mabni 'ala hadhain an-nayrayn, vyote hivi hujulikana hisabu yake, na hisabu yake imejengewa na hivi viwili vilivyo na nuru, ash-shams wal-qamar, jua na mwezi. Falhisabu ash-shamsi walhisabu al-qamari fihima masalihu lil-khalqi ajma'in, wa hisabu ya jua na hisabu ya mwezi, vitu hivi viwili kuna masalih ndani yake, kuna maslaha kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u, na katika viumbe Allah alivyoviumba ni mbingu saba. Qala ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ba'dhuha fawqa ba'd, aliyeumba mbingu saba moja juu ya nyingine. As-samaa'u ad-dunya, hii mbingu tunaoiona juu yetu ambayo ndio dunia, kisha wale walioko duniani waiona ile mbingu ni ya kwanza. Thumma allati taliha ila sabi'a, kisha inaofuata mpaka saba. وفوق الجميع عرش الرحمن سبحانه وتعالى نجو ينبغو زوته بل نجو ينبغيوته نعرش يا الله سبحانه وتعالى أعلى المخلوقات كيومبك لتشكو وجوك بس نعرش يا الله سبحانه وتعالى والأرضين سبع كذلك أرض زك سبا كما قال تعالى ومن الأرض مثلهن alipotaja Allah Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat Allah ndiye aliyeumba mbingu saba qala wa min al-ardi mithlahunna na pia katika ardhi ameumba mfano wa mbingu bi maana ardhi saba fa hiya sab'u tibaqin aidan wa kullu tabaqatin min tabaqati as-samawati as-sab' wal-ardina laha sukkanun wa ummar asema na kila tabaka katika matabaka ya mbingu saba na ardhi kuna wanaoishi lakini katika ardhi wanaoishi waishi katika lile tabaka la juu ama mbinguni kila mbingu kuna wale ambao wako hapo katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kuna malaika katika mbingu ya kwanza kuna malaika katika mbingu ya pili mpaka kule juu ama katika ardhi wanaoishi huishi katika tabaka la juu ya hii ardhi ما في السماوات من الكواكب والأفلاك والشمس والقمر وما في الأرض من المخلوقات من دواب باختلاف أنواعها vile vile vyomo mbinguni katika nyota sayari zilizoko kule juu jua na mwezi na vile vyomo katika ardhi katika viumbe wanyama kwa aina mbalimbali wa min aljibali wal ashjari wal ahjari wa min almaadini wa min albihari na majabali na miti na mawe na madini mbalimbali chini ya ardhi na bahari hadhihi min ayati Allah subhanahu wa ta'ala zote hizi ni katika ishara na aya za Allah subhanahu wa ta'ala al-ayatul kauniyya allati tura wa tushahad hizi ni katika ayat kauniyya tulizozitaja jana ambazo kila mtu aona kwa macho yake qala rahimahullah والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون قوله ومن آياته الليل أي من علاماته الدالة على الربوبية وقدرته واستحقاقه للعبادة دون سواه الليل الذي يظلم والنهار الذي يضيء الكون كله هذا من عجائب آيات الله سبحانه وتعالى katika alama zinazoonyesha utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala na ulezi wake na uwezo wake na kuwa yeye ndiye anastahili kupelekewa ibada pasi na yote mwingine ni usiku ambao ni kiza kile mnachokiona na mchana unaong'aa katika ulimwengu wote na hii ni haya ni katika mambo ya ajabu katika aya za Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Fawzan asema, "Faman alladhi yaj'alu al-kawna kullahu mudliman fi anin wahid." Ni nani anayefanya ulimwengu wote huu ukawakiza katika wakati mmoja? Watu wakaona giza. Katika ile sehemu ambayo ni usiku, kote kwa ni usiku. ثم يجعل الكون كله مضيئا في آن واحد kisha ufanya ardhi yote ikaonekana yenye kung'aa katika mchana kwenye wakati mmoja ile sehemu ambayo ni mchana ukaona kote ni mchana naye zungumzia zile sehemu ambazo ni mchana kote kwa mchana na kule kwingine kuna kugeuka usiku maana kuna wakati mwingine huku ni mchana kwingine ni usiku lakini ile sehemu ambayo ni mchana imetandaa ile nuru ya jua katika sehemu zote zile ambazo ni mchana na ile sehemu ambayo ni usiku kukatandaa lile giza likawa ni lenye kuenea kote katika ile sehemu ambayo ni usiku ni nani ambaye aweza kufanya hivyo katika wakati mmoja huwa Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah subhanahu wa ta'ala kisha kaeleza maneno hapa sema la wijtama'al khalqu lau kama watakusanyika viumbe wote على ان يضيء بقعه من الارض الى كويك نور katika sehemu kwenye ardhi mastata'u an yudhi'u illa buq'atan mahduda hawawezi kuweka mwanga isipokuwa katika sehemu fulani tu, haitopita zaidi ya hapo wanapoweza. Lau jau bimakaini alkahraba allati fi dunya kulliha la tudhiu illa juz'an mahdudan min al-ard, wakija na mashini zile za umeme wakawa waleta electricity kutoka kila mahali dunia nzima ili kuwasha mataa mahali, haiwezekani ulimwengu mzima kung'aa, haiwezekani. Tena ikiwa ni usiku, itafika mahali giza litaanza. Amma ash-shamsu wal-qamara fahuma yudhi'ani al-ardha kullaha, ama jua na mwezi nuru yake yaenea ardhi yote. Al-laylu wan-nahar yata'aqabani wash-shamsu wal-qamaru kadhalika, usiku na mchana wapishana na jua na mwezi kadhalika. Na ili jambo ambalo kila mmoja alishuhudia. Qala ta'ala لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون هذا إبطال للشرك. الله هبو هبو أكي بطليش شرك. لا تسجدوا للمخلوقات أسسجدية فيوم بي أسسجدية فيوم بي نهيلي حتى ونياما بي ورجوة كما هدهد هدهد ألبكوين لسبا Yemen, aliwaona wale waliokuwa kule wakisujudia nini? Jua. Akaja kumpa habari Suleiman alayhi salam, akamwambia inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Angalia huyu ndege ajua kuwa kile kitendo cha kumsujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala nini? Ni makosa. Aje kumshtakia mfalme mtume wa Allah Suleiman alayhi salatu wassalam. Yani hawa wasujudia jua pasi na kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hudhud ajua jambo hilo kuwa ni makosa. Lianna min a'zami al-makhluqat ash-shamsu wal-qamar. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala akataza kusujudia jua wala mwezi, kwa sababu katika viumbe vikubwa ni jua na mwezi. Wali anna almushrikina kanu yaabuduna shamsa wa yasjuduna laha, na kwa sababu washirikina walikuwa wakiabudu jua na wakilisujudia, na mpaka leo wako wanafanya hivyo. Wa minhum man yaabudu alqamar walkawakib, na wapo katika wale walikuwa wakiabudu mwezi na nyota, mithl كما كن فانو قوم إبراهيم عليه السلام يبنون لها هياكل على صورة الكوكب ويعبدونها وجينغ مهكال مكوبوا كتك سورة زيل نيوتا نزي يعبدو كيش وكابدو. فقوله تعالى لا تسجدوا للشمس، السجود معناه وضع الجبهة على الأرض خضوعا للمعبود. سجود معناه كنكويك بابا كتك أرضي بابا لاكو لأوسو كليك كتك أرضي ukiwa unyenyekea kwa yule unayemwabudu. Faqauluhu ta'ala la tasjudu lishams, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akataza hiki kitendo cha kuweka bapa kwenye nini? Ardhi, kwa kumaadhimisha yule unamaadhimisha pasi na Allah. Wa huwa a'zamu anwa'i al-ibada, na sujud ni katika a'zamu anwa'i al-ibada, katika aina za ibada kubwa. Wa Rasulullah sallam yaqul aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, mja huwa karibu zaidi na mola wake akiwa amesujudu. Fa'a'zamu anwa'i al-'ibadati as-sujudu 'ala al-ard, miongoni mwa ibada kubwa ni mtu kusujudu katika ardhi. Li'anna wajhaka alladhi huwa a'azzu shay'in 'indaka wada'tahu lillahi 'ala al-ardi ta'abbudan lillah وتذللا بين يديه سبحانه وتعالى هذا هو السجود الحقيقي لا يليق التعبد به الا بالله. Asema imekuwa ni miongoni mwa ibada kubwa, kwa sababu uso wa mwanadamu ni kitu aziz sana kwake, uso wake ni kitu aziz, na ndio kuona mtu aweza kuwa ajiwa na hatari, kitu cha kwanza afinika nini? Afunika uso wake, ama afunika kichwa chake upande wa uso. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu muhimu kwa mwanadamu, na yeye wajua hivyo, kama uso wake. kisha aweka bapa lake kwa ajili ya Allah katika ardhi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ajidhalilisha mbele ya Allah. Hii ndiyo sujudu hakiki, kuwajidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai kupelekiwa yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. أما السجود للشمس والقمر فهو سجود لمخلوق لا يستحق أن يسجد له. أما كسجودية جوا أما موزي نكسجودية كيومبة أما باتو هكستحق كسجودية فلا يجوز السجود للمخلوقات وإنما السجود لخالق المخلوقات. هاي فاي كسجودية فيومبة أنا سجودية ونيولي ألي فيومبة هبو فيومبة. أما المخلوقات فهي مثلك مخلوقة مدبرة متصرف فيها. أما فيوم بني كما ويوي في ميومبوا في أبليك وأن الله سبحانه وتعالى أنا في تكايي. هل تسجد لمخلوق عاجز مثلك؟ يعني ويوي إذا كم سجودية كيومبي أم بيني عاجز هانا ويزو وكفاني تشوت انفانواكتو. هذا لا يجوز. أين ذهبت العقول؟ هيلي جامبو هالي جوزو أكيلي زواتو زي مكويندا وابي. سسا شنغانا مصوفي مصوفي وسجودية مشيخي واهو مدوزو سيما آونا ونا وابي نين داوي كتك متنداو تاونا وكفاني فيتوكو آجا متو كتوكا توكاكو آجا مباكا kwa miguu ya شيخي واكي أم سجودية سجودو يا سوالا أم سجودية كبسا. Kisha yule shekha furahi ansimama pale amwenua. Sawa sawa, mfanya vizuri kabisa. Haulai du'atun ala abwabi jahannam. Hawa lingania watu katika milango ya jahannam. Yani kuna hoja gani utaisema wewe ya kumsujudia mtu? Au kwenye makaburi ukaona waweka mabapa yao kwenye nini? Lile kaburi lilojengwa. Haya wayafanya hata hapa kwetu wafanye. Kaburi mtu washakufa miaka iliyopita wamsujudia pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, akupe nini kiumbe huyu? Mwanzo yuwajua kwa wewe uko hapo juu wafanye hivyo unavyofanya, lakini jamaa hupelekea sujudu, ibada hii adhimu ya sujudu. Hivi kuna kitu kiko awdah kuliko jambo ambalo walifanya katika kila swala wamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, kisha hii sujudu wenda kuipeleka kwa mwanadamu kiumbe kama wewe? Hivi wafanya masufi. Ikiwa si kaburi la yule anayemuitakidi kuwa ni wali, mpaka mashekhe zao wasujudia. Hivi sujudu ya swala kavyo sema Allahu Akbar na ya Sheikh Akbar yamsujudia hivi mpaka chini. Kisha wakiambiwa waona wale wakufurisha watu, oh mashallah. Kwa hivyo hebu nikuulize swali, ukimwona mtu asujudia sanamu, ankwenda kwenye sanamu akasujudu mpaka chini pale, utasema nini? Yule si mushrik? Yule mashallah mtu wa tauhid. Kwa nini amfanya vile? Alikuwa anaanguka kila siku yapita pale yoanguka amsujudia sanamu. Kwa muislamu yule, sasa tofauti iko wapi baina anayesujudia sanamu na anayesujudia kaburi? Tofauti iko wapi? Tofauti iko kuwa yule mwenye sanamu ni mjanja kidogo, yani mshirikina mjanja kidogo. Yeye anaona badala ya kwenda kusujudu kwenye kaburi la yule mtu atengeze sanamu lake kisha msujudie huko yomuona. Na wewe unayesujudia kaburi ni kama yeye, lakini tofauti ni kuwa yule anatengeza sanamu lake yule anayemwabudu, wewe hukutengeza, wewe unkwenda direct kwa sababu ni mvivu, ukaona ba wacha mende moja kwa moja sujudie kaburi. Wakasujudia makaburi basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo lafanywa na mutasawifa na watu walijua makhurafi yao fanya. Na wazi wazi walifanya. Kisha atakaambiwa hiki kitendo si shirki hiki. Hiki kitendo ni tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala, la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillah. Nyinyi mwashindwa na hudhud jamaa? Hudhud ndege mnyama. Amwambia Suleiman, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Na hudhud angeona hawa angemwambia pia, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lifulan min dunillah. Wala alikuwa sujudia jua, na nyinyi mwasujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo liko wazi katika kuwa hii ni ibada, hastahiki kupelekewa yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini angalia, ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu alaykum al-a'immat al-mudhillin. Ndio hawa na waogopea maimamu wa upotofu, walinganizi wanaodingania watu katika upotofu, ndio hawa. Sababu wale awamu wakiwa sasa, wewe shekhe mkubwa wewe wachukuliwa, wajua wao sahali sana kuita mtu alama mara moja tu, hata mwehu fulani tu, al-allama al-fahama as-sawama. Ewe kuna nani ukimuona huyo alama? Sasa msikilize anayoyazungumza huyo, anaitwa alama. Ukisikiliza maneno yake anazungumza, huyu ndio alama huyu huyu. Asallallahu alaihi wasallam. Yani imekuwa sahali kwao kunyanyuana kwa sababu washazoea ghulu. Sasa wewe zungumza unavyotaka, lakini yule ni alama bwana, wewe uelewi, yeye uelewa. Ish min alama akil albiryani walpilau hadi. Ish alama. Ish min alama. Alamatul akl labda. Yajua yani kula hivi kula, lakini si alama katika ilmu anayefanya shirk na kuwaacha watu wafanye shirki bila kuambia. As-sujudu innama yastahiquhu al-khaliq subhanahu wa ta'ala alladhi la yu'jizuhu shay. Anastahiqu kusujudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hashindwi na chochote. Fas-sujudu haqqun lillahi 'azza wa jalla wa laysa haqqan lil-makhluq mahma kana hadha al-makhluq min al-'idhami wal-kibri. Kusujudu ibadai astahiqi Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si yoyote katika viumbe vile atakavyokuwa yule kiumbe, awe mkubwa atakavyokuwa, hafai kupelekewa nini sujud. Fa innahu makhluqun dha'ifun mudabbarun mutasarrafun fi, ni kiumbe dha'ifu anayempeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala. La tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa muslimu sidanganya ukaambiwa kuwa yafaa, haina neno, haifai kumsujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falwajibu an la na'buda illa Allah fa idha sajadtum lahu wa sajadtum li ghayrihi fa innakum la takununa 'abidina lillahi al-'ibadata as-sahiha. Ikiwa mtamsujudia Allah na mumsujudia asiyekuwa Allah, itakuwa hamja muabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibada sahihi, bal ta'budunahu ma'a shirk, bali mumwabudu pamoja na kumshirikisha. Washirku yufsidu al-ibada, na shirki yaharibu ibada zote. Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi kuna kalima nzuri alizungumza kuhusu tauhid, akataja maneno sharit nafikiri yaitwa ana salafi kama hiyo, au yazungumza kuhusu uluwillah, moja katika hizi ashirita. Almuhimu akasema pale kuna maneno nitayazungumza leo, pengine watu waweza kushangaa katika hiyo sharit. Kuna watu ambao waishi ulimwenguni, kuna baadhi ya watu waishi ulimwenguni wakijiona kuwa ni Waislamu, lakini watakaa milele ndani ya moto wa Jahannam, khalidina fiha. Kwa nini? Anahukumia Waislamu motoni milele? La. Akazungumzia masuala ya watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wakidai kuwa ule ni katika Uislamu. Kwa mfano hao wanaowaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani hivi kuna mtu anashaka, kwa mfano jambo la mtoto hakuna anayetoa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au jambo la dhiki uliokuwa nayo hakuna anayeweza kuondolea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaenda kwenye kaburi kwa mfano, akamwambia yule maiti, mimi sina mtoto, naomba nipe mtoto. Na huko wasoma kwenye Qur'an, lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur au yuzawijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima. Haya maneno yako wazi katika Qur'an. Sasa huyu ampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada wazi wazi ya dua, akaishi namna hii huyu, akiambiwa akwambia wewe wahabi. Hii Qur'ani si ya Muhammad Abdul Wahhab. Qur'ani ni maneno ya Allah. Wacha kuruka ruka Wahhabi, angalia kinachozungumzwa nini. Kuna watu wamelishwa kasumba, wafanya shirki, wapelekwa kwenye bid'a na mpaka shirkiyat, lakini kitu kinachomzuia yeye kuifuata haki pengine iweiona ile pale na hujja ikamsimamia, asema Wahhabi mutachoma watu mkimshirikisha Allah. Wacheni mchezo, wewe muabudu asiyekuwa Allah, umpelekea ibada asiyekuwa Allah, kisha ukiambiwa mtamtu Wahhabi, haikusaidii kitu hiyo, haikusaidii chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe angalia kile kitendo unachokifanya ni shirk, wachana nacho na utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli. Isije kwa maanake usiseme kuwa hujja haijanifikia na wewe uhitimisha Qur'ani yote waisoma mpaka mwisho kisha warejea tena wasoma mpaka mwisho kisha sema hujja haijanifikia. Balaghun ishafika Qur'an, fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Maadamu Qur'ani waisoma, hujja imekufikia babangu. Sasa usione pale kuwa Hudhud amwambia Suleiman kuhusu watu wa saba wafanya makosa ya kusujudia jua, ukasema lakini mimi namsujudia shekhe. Haina neno la, hauna tofauti yule asujudia kiumbe na asujudia kiumbe. Na mwingine akisujudia mwezi atasema amina, lakini nasujudia mwezi sujudii jua, hao lotajua hapo asujudia jua. Kile kinachokatazwa ni kuwa hii ibada wamempelekea nani asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna mtu mjinga kama yule mnyama, pia ndege kama huyu mdogo atamshinda afahamu kuwa hii ni ibada stahiki isipokuwa Allah, kisha akaipeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa mpaka yule mnyama amemshinda kwa akili. Kwa watu wachunge, waweza kuwa wavaa kanzu na kofia kisha ukaenda wala iyadhu billah, Allah atuepushe na jahannam, mtu akakaa milele ndani ya moto jahannam na yuvaa kanzu na kofia. Kwa nini? Kwa sababu afanya na waqif vitu vya tangua Uislamu wake na hataki kusikia. Wallahu almusta'an. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.